you may have life in his name. Isten ezt a munkát végzi bennünk. God is doing this work in us. Lehet, hogy van bennünk hit. We may have faith. Lehet, hogy már hiszünk Jézuson. And we may already believe in God. De Isten néha megfogja azt a hitet és jól megnyújtja. But sometimes God takes that faith and stretches. És azok néha fájó idők, meg nehéz dolgok, amikor Isten nyújt minket, de attól nő a hitünk. And sometimes those stretches are painful and hurt. De attól nő a hitünk. But our faith grows through them or by them. Ahogy átvettük a János 14, 15, 16, 17. fejezetét, ott láttuk, hogy Jézus önt a tanítványaiba az utolsó éjszakán. As we were studying John chapter 14, 15, 16 and 17, we saw that Jesus was pouring into the disciples on the last night. A keresztre feszítés előtt elmondta nekik, hogy mire emlékezzenek. Before his crucifixion, he told them what to remember. És utána a 17. fejezetben láttuk, hogy imádkozik értük. And in chapter 17 we saw that he was praying for them. És itt a 18. fejezetben elkezd a kereszt felé menni Jézus. And in chapter 18 Jesus starts to go toward the cross. Olvasom nektek az első két igeverset. I will read the first two verses. Miután ezeket mondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra, volt itt egy kert. Ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárult őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek össze Jézus és a tanítványai. When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples over the brook Kidron, where there was a garden, which he and his disciples entered. And Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. Jézus elhagyja Jeruzsálemet, és elmegy egy kertbe, amit Getsemáné kertnek nevezünk. Jesus leaves Jerusalem, and he goes to a garden, which is called Gethsemane. És az útja egy völgyön keresztül vezet, amin egy patak folyik keresztül, ezt a Kedron pataknak hívjuk. And his path goes through a valley, and in that valley there is a brook, which is called the Kidron. A Getsemáné kert az olajfák hegyének a lábánál fekszik. The Garden of Gethsemane is at the foot of the mountain of Olives. A Kedron patakon kellett átmenni, hogy valaki oda jusson. They had to go across the brook Kidron. Ez volt az az útvonal, amin Dávid menekült a fia elől, Absalom elől, amikor föllázadt ellene. David was, when he was running away from his son Absalom, he was taking the same path. Ez volt Jeruzsálemnek a határa. And this was the border of Jerusalem. És ez egy szűk, sötét, mély völgy volt. And it was a narrow and deep valley. Az emberek úgy gondoltak rá, hogy ez a halál völgye. And people thought that this is the valley of death. Tele volt sírokkal ez a völgy. This valley was full of tombs. Jézus gyakran ment a tanítványaival a Getsemáné kertbe. And Jesus often went to the Garden of Gethsemane. Itt olvassuk azt, hogy sokat tartózkodott ott Jézus a tanítványokkal. And we read here that they often met there and spent time. De a mostani alkalomkor ez a patak, amin át kellett menniük, ez valószínűleg vörös lett a vértől, a sok páska bárány miatt, amit akkor áldoztak a templomban. But as they were crossing this brook now, it was probably red because of the blood of the Passover lamb. Jézus láthatta azt, hogy mi vár rá. And Jesus could see what is waiting for him. Ő ment tovább. But he was keep going. Ez a Getsemáné kert szó szerint azt jelenti, hogy sötét hely. This word Getsemani means a dark place. Jézus ment a sötét hely felé. And Jesus was headed toward the dark place. Judas már intézte az elárulást, hogy átadja Jézust a főpapoknak. Judas was already working on his plan to betray him. Jézus megy a Getsemáné kert felé. And Jesus was headed toward the garden. Ha valaki elmegy Jeruzsálembe, akkor biztos, hogy elmegy a Getsemáné kertbe. Ez az egyik, amit senki nem hagy ki. When someone visits Jerusalem, they probably go to this garden and they don't want to miss it. Ez egy olyan kert, amit egy alacsony kőfal vett körül. This garden was surrounded by a short stone fence. És ne egy óriási kertet képzeljétek el, ez egy 50x50-es bekerített terület volt. And don't imagine a big garden because it was 50 times 50 meter big. Ez egy négyszög alakú kert. And it was a square shaped garden. És 8 öreg olajfa állt benne. And there was 8 old olive trees. Ide jött Jézus, hogy találkozzon a tanítványaival. Itt töltöttek időt, miközben tűzött a nap, ők beültek az árnyékba. And Jesus and his disciples often came here to spend time there and hide from the sun. A tanítványoknak ez a közösség helye volt. And it was the place of fellowship. Beszélgettek sokat ezen a helyen. And they were talking a lot. Jézus sok, in this place. Jézus sok mindent mondott nekik, tanította őket. And Jesus told them many things and he was teaching them. Itt pihentek, itt imádkoztak. They were resting there and they were praying. Itt voltak bensőséges kapcsolatban Jézussal. This was the place where they had this an intimate fellowship. Neked van ilyen helyed a keresztény járásodban? Do you have such a place in your Christian walk? Ott van ez a hely az életedben, az ahol intim kapcsolatban vagy Jézussal, bensőségesen találkozol vele? Do you have a place where you can meet intimately with Jesus? Ez alkalommal ez a hely Jézusnak mást jelentett, ez a kert. But this time this place meant something else for Jesus. Ez volt Jézus nagy küzdelmének a helye. Because this was the place of big struggle for him. Ismeritek a történetet, hogy Jézus agóniában volt, küzdött imádságban az Úr előtt, és vércseppek jöttek ki a homlokán. You know the story that Jesus was agonizing here and he was praying and he sweat blood. Itt élte meg élete legnehezebb pillanatát. And he experienced the hardest moment of his life here. És végül igent mondott Istennek, a te akaratod legyen meg, és ne az enyém. And finally he said yes to God and he said that your will may be done and not mine. Olvasom tovább nektek a 3., 4. ige verset. We reached verse 3 and 4. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, amire elvár, előlépett és írcolt hozzájuk. Kit kerestek? Then Judas, having received a detachment of troops and officers from the chief priests and the Pharisees, came there with lanterns, torches and weapons. Jesus, therefore, knowing all things that would come upon him, went forward and said to them, "Whom are you seeking?" Éjszaka van. It was night time. Ebből a kertből rá lehetett látni Jeruzsálemre és erre a völgyre. From this garden you could see Jerusalem. Láthatta Jézus, hogy jön a tömeg Jeruzsálem felől fáklyákkal és lámpásokkal érte. And Jesus could see the crowd coming for him with those torches. Az éjszaka közepén jöttek, hogy keressék a világvilágosságát. And they came in the middle of the night to look for the light of the world. János azt írta az evangélium elején, a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. John wrote in John chapter 1 verse 5 that and the light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it. Judás, amikor elintézte Jézus elárulását, maga mellé vette a szolgákat, tehát egy katonai csapatot, és ment Jézusért. When Judas betrayed Jesus, he took a group of soldiers and slaves and he went to arrest him. Judas pontosan tudta, hogy hova kell menni. And Judas knew exactly where to go. Judas ismerte ezt a helyet. Because he knew this place. És maga mellé vette ezt a csapatot. And he took this group with him. Ez a katonai csapat, gondoljátok, mennyi lehetett? Hány katonából áll? What do you think, how many soldiers did he have with him? Ez a katonai csapat egy légiónak az egy tizede volt. This group was a tenth of legion. Ez egy római katonai egység, 400-tól 600 katonáig. A legion is a Roman military Nem a katonai csapat. A katonai csapat ez az egység is 400-600 katonai. So this legion is a military group and there's 400 to 600 soldiers in it. Képzeljétek el, hogy jön Júdás, és mögötte ez a 400 katona. So imagine that Judas is coming and he has these 400 people. Ugye elfogják Jézust. And they arrest Jesus. Jönnek, hogy elfogják ezt az embert, aki nem visel fegyvert. They come to arrest a man who does not have a weapon. Akinek ismerték a szelídségét, hogy milyen szeretettel szól. They came to arrest a man and they knew his meekness. Érdekes az számomra, hogy ez a kert, amiről itt olvasunk, a Getsemáné kert, mennyiben hasonlít az Éden kertre? It's interesting that how this garden looks similar to the Garden of Eden. Az a történet, ami e körül van, az hasonlít arra a történetre, amit ott olvasunk a Mózes könyvében. The story that takes place here is similar to the story that takes place in the Garden of Eden. Mind a két kertben egy küzdelem folyt. Because there was a struggle in both of the gardens. Abban a kertben, az Éden kertben kezdődött a bűn. Ott lépett be a világba. And sin entered the world in the Garden of Eden. Ebben a kertben oldódott meg, amikor Jézus igent mondott a keresztre. But it was solved here in this garden when Jesus said yes to the cross. Ádám elbukott, amikor jött a sátán és megkísértette. Adam fell when Satan came and tempted him. De Jézus diadalmaskodott, engedelmes maradt az atyának. But Jesus was victorious and he obeyed the Father. Mind a kettőt Isten a közösség helyére alkotta. Ádámmal és Évával, itt meg a tanítványokkal. Both places were created to fellowship or for fellowship. Fellowship for Adam and Eve and fellowship for Jesus and the disciples. Mind a két helyen látunk egy kardot, amit kikerül a hüvelyéből. We can see a sword in both places. Az egyik helyen láttuk az élet fáját, itt meg magát Jézus látjuk. In one place we saw the tree of life and the other place we see Jesus. A bűnbeesés után meg kellett ölni egy állatot, hogy a bűnt elfedezzék. Itt Jézusnak kellett meghalnia. After the fall, an animal had to be killed so that the sin would be covered, but here Jesus died. Mind a két helyen az ember próbálta megoldani a problémát. In both places, man tried to solve the problem. Az első ember, hogy az igen nevezi Ádámot, bűnbe esett. In the first place, Adam, who is called the first man, fell into sin. De Jézus, a második ember, ahogy az igen nevezi, ő ellenállt. But Jesus, the second man, resisted. Ő nem lázadt. And he didn't rebel. Engedelmes maradt Istennek. He remained obedient. Nagyon fontos ez a kapcsolat a két kert között. This relationship between the two gardens is very important. Az első kert jellemezte az életünket, mielőtt ismertünk Jézust. The first garden characterized our life before we knew God. A második kert jellemzi az életünket most, hogy ismerjük Jézust. And the second garden characterizes our life now as we know Jesus. Mindannyiunk, ha van kertünk, akkor nekem van kertem, akkor látom azt, hogy a gyomok nőnek föl anélkül, hogy ültetném őket. If you have a garden and I have one, you can see the weeds as they are growing. Állandóan jönnek, nem kell hívni őket. And they are growing continuously, you don't have to tell them. És ez olyan, mint az én szívem, amiben állandóan fölbukik valami, ami leginkább egy gyomhoz hasonlít, semmi keresni valója nincs ott. And this garden is like my heart, where things like the weeds come up sometimes. Ilyen az én lázadásom, hogy állandóan előtör belőlem. And the weed is like my rebellion that comes up. De amikor Jézus ebben a kertben volt, ebben a Getsemáné kertben, ennek a lázadásnak a gyökerét is kitépte. But when Jesus was in this garden, he took out the root of this rebellion. Ő engedelmes maradt végig. and he remained obedient. És utána meghalt miértünk. And then he died for us. Kitépte a mi lázadásunkat. He took out our rebellion. Mintha ott se lett volna. As if it wasn't there. Amikor meghalt, te érted, és te értem, vagy én értem. When he died for you and me. Azt olvastuk itt ebben az igeversben, hogy Jézus pontosan tudta, hogy mi vár rá, mi áll előtte. We read here that Jesus knew exactly what was what would come upon him. Jézus nem lepődött meg, amikor megjelent a hadsereg. So Jesus was not surprised when the army showed up. Nem is tudom, valamelyikötök mondta tegnap a háladáskor, hogy örülök, hogy Isten nem lepődik meg semmi, amit én teszek. Norbi volt. Some of you told it was Norbi yesterday that he was thankful that nothing can surprise God. Jézus nem csalódott Júdásban, hiszen tudta előre, hogy mit fog tenni. And Jesus was not disappointed in Judas because he knew what he was going to do. Készen volt arra, ami következett. Teljesen készen. And he was ready to what was going to happen. Amikor megérkezik ez a csapat, akkor azt látjuk itt az igében, hogy Jézus előlépett, kilépett a csoportból. We see here that when this group arrived, Jesus went forward. Bármilyen, bárhogy is képzeli ezt a világ Jézus halálát, Jézus nem volt áldozat, nem volt egy összeesküvésnek az áldozata. No matter how the world thinks about Jesus' death, it was not a conspiracy and a mistake. Ő önmagát adta, önként. Because he gave himself. Amikor megérkezik ez a csapat, mit kérdez Jézus? When this group arrived, what does Jesus ask? Kit kerestek? Whom are you seeking? Miért kérdezte ezt Jézus, hogyha tudta pontosan, hogy kiért jöttek? Why did Jesus ask this question when he knew exactly whom are they looking for? Ez a csapat, aki a városból jött, kereste a názáreti Jézust. This group was seeking the Jesus from Nazareth. De nem tudták, hogy ő kicsoda. But they didn't know who he is. Eljöttek a sötétségbe, hogy keressenek egy embert. They came to look for a man in the dark. De nem tudták Jézusról, hogy ő több, mint egy ember. But they didn't know that Jesus was more than a man. Jézus ma is ezt kérdezi mindenkitől, kit keresel? Jesus is asking the same question today, whom are you seeking? Te kit keresel? Who are you seeking? Az volt a válasz rá, hogy Jézust keressük. The answer was that Jesus of Nazareth. Mire Jézus? Én vagyok. And Jesus said to them, I am he. Én vagyok. I am. Emlékszel erre a kifejezésre? Do you remember this expression? Hallottuk már ezt Jézustól párszor. We have heard it from Jesus. Ez volt ez a név, ahogy bemutatkozott Isten Mózesnek. Én vagyok. This is how God introduced himself to Moses. Ez az én nevem. Én vagyok. I am. This is my name. És utána Jézus elmondta, hogy én vagyok a világ világossága, én vagyok a feltámadás és az élet. És elmondta mindazt, hogy ki az Atya. And then Jesus told that I am the life and the resurrection. And he told everything about the Father. És még most is az utolsó pillanatában is az kijelentette az Atyát az embereknek, akik körülötte áll. And even in this last moment he proclaimed the Father to them. Hatodik igevers. Verse 6. Amikor ezt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Now when he said to them, I am he, they drew back and fell to the ground. Jézus válaszol az ő kérdésükre, azt mondja, hogy én vagyok, és ettől az egész csapat hanyatt esik. Jesus answered their question and all the group fell down. Jézus szavának az ereje lesöpörte őket. Because the power of Jesus' words swept them away. Ebből egy remek filmet lehetne csinálni. We could do a great movie about that. Kár, hogy ez nem volt benne a Mel Gibson féle passióban ez a rész. It's too bad that it was not in the Mel Gibson movie. Mindenki ott áll, 500 ember, képzeljétek el ezt, 500 ember teljes fegyverzetben Jézus előtt. Ő egyet bemutatkozik, én vagyok, és hanyatt esnek. Imagine that there is 500 soldiers armed soldiers, and then Jesus introduces himself, and they fell to the ground. Ki jött kit letartóztatni? Who came to arrest who? Ki van itt az irányítás? Ki áll itt a dolgok mögött? Ki vezeti itt a dolgokat? Who is in control here? Ez a szó, ami elhangzott Jézus szájából, ugyan így szólt Isten, amikor megteremtette a világot. God used the very same words as Jesus uses here when he created the world. Hiába ez a hadsereg, Jézus szava erősebb. This army has no use because the words of Jesus are more powerful. Jézus megtehette volna, hogy ezzel a szavával elpusztítja őket. Jesus could have destroyed them with his words. Jézus szavában tekintély van és hatalom. Because there is power and dignity in Jesus. Egy szavával Jézus segítségül hívhatta volna az angyalokat. He could ask for help from the angels. Azt írja a zsidó 1:3, hogy hatalmas szavával hordozza a mindenséget, azt a világot, amiben élünk. In Hebrews 1, chapter 1, verse 3, we read that he carries the world By his word. A Filippi 2:9, azban azt látjuk, hogy előtte az ő szavára, az ő nevére minden térd meg fog hajolni. In Philippians chapter 2, verse 9, we see that every knee bows before him. Jézusban hatalom van. Because there is power in Jesus. De eljöttek, hogy letartóztassák őt. But still they came to arrest him. A 7. igevers. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek. Ők ismét így feleltek, a názáreti Jézust. Verse 7. Then he asked them again, whom are you seeking? And they said, Jesus of Nazareth. 8. igevers. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Verse 8. Jesus answered, I have told you that I am he. Therefore, if you seek me, let these go their way. A katonák fölállnak, összeszedik magukat, újra felveszik a kardjukat. So the soldiers stood up and gathered their things and nem értik, mi történhetett. And they didn't understand what happened. És Jézus megkérdezi őket, kit kerestek. And Jesus asked them again, whom are you seeking? Kit kerestek? Whom are you seeking? Most láthattak egy bemutatót abból, hogy kit keresnek. Now they could see a show of whom they were seeking. Ők nem tudták, hogy kit keresnek. They didn't know whom they were. Nem tudták, hogy az én vagyok Isten áll előttük. They didn't know that the I am who is God stood before. Ők egy galileai ácsér jöttek. Because they were looking for a carpenter. Nem tudták, hogy Isten áll előttük. And they didn't know that God was standing before them. Emlékszel erre, amikor Jézus neked tette fel ezt a kérdést, hogy te kit keresel? Do you remember this question when God asked you, whom are you seeking? Azóta is emlékszel, hogy ő nem csak egy ács Galileából, egy nem csak egy jó ember. Do you remember that he is not only a good man and a carpenter, but he is God? Hanem ő a mindenható. And he is the eternal one. Ő a te teremtő. And he is your creator. Azt mondja Jézus a katonáknak, hogy ha értem jöttetek, akkor engedjétek ezeket elmenni, a tanítványokat. Jesus tells to the soldiers that if you seek me, let these go their way. Jézus megóvta a tanítványait, és senki sem veszett el közülük. Jesus protected his disciples, and none of them were lost. Ugyanezt mondja nekünk ma Jézus. Jesus tells the very same thing to us. Hogyha engem kerestek, akkor engedjétek ezeket a dolgokat elmenni. If you seek me, let these things go their way. Mik azok a dolgok, amire azt mondaná Isten az életedből, hogy engedd ezeket a dolgokat elmenni? Ha engem keresel, hadd menjenek el azok a dolgok. What are the things in your life of which God would say, let these things go away? Azt tanította a tanítványok a Máté 6-ban, hogy keressetek először az Isten országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Jesus told in Matthew chapter 6 that seek first the kingdom of God and everything will be given to you. A Lukács 9:23-ban. In Luke chapter 9, verse 23, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. If someone wants to follow me, he should deny himself and take up his cross and follow me daily. Mik azok a dolgok, amit Isten kér, hogy engedd el ma? What are the things God wants you to let go? Miknek kell elmenni az életedből? What are the things that should go from your life? Mi az, ami lassítja a te keresztény járásodat? What are the things that slow down your Christian walk? Vannak dolgok, amik összeférhetetlenek, hogyha mi Istent keressük, akkor bizonyos dolgoknak mennie kell. There are things which should go because if we seek God, then those things shouldn't be there. Lehet, hogy ez egy barátság valakivel. It is maybe a friendship. Egy rossz szokás. Or a bad habit. Bármi, ami lassítja a te keresztény növekedésedet. Or anything that slows down your Christian walk. Jézus minket sem hagy elveszni, egyáltalán. Jesus will not lose us. De Pál, amikor írta a Filippi levelet, azt mondta, hogy én kárnak ítélek sok mindent. Ami korábban nekem nyereség volt, én kárnak ítélem. Azért, hogy megnyerjem Krisztust. But when Paul wrote the letter to the Philippians, he said that I count everything bad in order to know Christ. Mindent képes lett volna odaadni azért, hogy jobban megismerhesse Jézust. He was able to give away everything just to know Jesus. Erről sok mindent tanít nekem Jézus ma, hogy ne ragaszkodjak olyan dolgokhoz, amikről azt gondolom, hogy a létszükségletem, hanem Krisztus az egyetlen létszükségletem. Jesus is teaching me that I shouldn't hold on to things, but I should hold on to him first. 9. igevers, 10. igevers. Verse 9 and 10. Így kellett beteljesedni annak az igének, amelyet mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jó fülét. A szolga neve pedig Mákus volt. That the saying might be fulfilled, which he spoke. Of those whom you gave me, I have lost none. Then Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Erre Jézus így szólt Péterhez, tedd hüvelyébe a kardodat, vajon nem kell kínom azt a porrat, amelyet az Atya adott nekem? So Jesus said to Peter, put your sword into the sheath. Shall I not drink the cup which my father has given me? Ez szerintem az egyik legviccesebb pillanat ebben a nagyon drámai helyzetben. I think that this is the funniest moment of this dramatic situation. Ez a halász ember, ez a nagy Péter kardot fog a kezébe. This big fisherman takes a sword. Miért volt Péternél kard? Why did he have a sword? De nem tudjuk pontosan, de látjuk, hogy mennyire ügyetlen Péter. We don't know exactly, but we can see how lame he is. Fogja ezt a kardot, és lesújt a Mákusra, és csak a fülét sikerül levágnia. We see that he takes this sword and struck the high priest's servant, but he could only cut off the servant's ear. Rettenetes, hogy bánik ezzel a karddal, Péter? He cannot use this sword. Szerintem ugyanaz a mozdulat, amivel horgászni szokott, azt próbálta a karddal. I think this is the same motion what he does when he is fishing, you know, with the rod. Ez az a pillanat, amikor Péter az ember próbál megoldást hozni a helyzetre. This is a moment when Peter, the man, tries to solve the situation. Jézus, lép hátra, majd én segítek. Jesus, step back, I will help. Jézus, bajban vagy, ki segítelek? Jesus, are you in trouble? I will help. Hogyan forgatott el azt a kardot, amit Jézus a te kezedbe ad? How do you use the sword that Jesus gives you? Mindannyiunk kezébe Isten ad egy kardot. Because God gives a sword to each and every one of us. Nem fülek levágására. Not to cut off ears. Az igéről mondja azt Isten, hogy ez egy kard, élesebb, mint a két élű kard. but he tells of his work that that is a two-edged sword. Hogy forgatott ezt a kardot? How do you use this sword? Mennyire áll a kezedben ez a kard? Milyen ügyes vagy vele? How well do you use it? Ez a helyzet a következőképpen zajlott. This situation took place in the following way. Jézus áll a tanítványok előtt, jön hozzá Júdás. So Jesus is standing there with the disciples and Judas is coming. És Júdás megcsókolja Jézust, hogy tudják a főpapok, hogy kicsoda Jézus. And Judas kissed Jesus so that the high priest and the servants would know who he is. És ekkor Péter kérdez valamit Jézustól. And then Peter asks something. Uram, odavágjunk a karddal. Jesus, do you want us to struck with the sword? És Péter nem várta meg a választ. But Peter didn't wait for the answer. Jézus hallgatását beleegyezésnek vette. And he thought that Jesus' silence was agree. És neki esett Márkusnak. And he struck Marcus. Hadd álljon ez példaként előttünk. And let this be an example for us. Így jársz, hogyha nem várod meg az Urat. Because you the very same thing will happen to you if you don't wait on the Lord. Ez nagyon jó, amikor imádkozunk és kérdezünk valamit Istentől, de ha megtiszteljük ezzel, várjuk is meg a választ. It is very good that we pray and ask God, but we should honor him by waiting for the answer. Abban mindig tragédia származik, hogyha Isten elé kerülünk valahogy. Because if we go before God, there will be tragedy. Jobb esetben csak füleket vágunk le. And we will cut off ears. De rosszabb esetben szíveket törünk össze. Or we will broke hearts. De Jézus milyen kegyelmes volt, hogy fogta Márkus fülét és visszatette a helyére. But Jesus was so gracious and he took the ear of Malchus and put it back. Én nagyra hálás vagyok, hogy Isten kegyelmes és rendbe hozza azt, amit elrontok. I'm so thankful that God is gracious and puts things back together. Márkusnak nem lehetett egy mindennapi nap, ez a mostani. I'm sure it was not an ordinary day for Malchus. Jön ki Jeruzsálemből 400 katonával, úgy jól érzi magát. He's coming from Jerusalem with 400 other soldiers. Találkoznak Jézussal, és az első, hogy a hátára esik. And he meets Jesus and the first thing he does is that he fell or falls to the ground. Épp hogy föl kell a fülét valaki levágja. Just as he stood up, his ear was cut off. De ami a legjobb az egészben, hogy Isten megérintette őt. But the best thing was that God touched him. És abban a pillanatban meggyógyult. And in that moment he was healed. Megtapasztalta Jézust. And he experienced Jesus. Jó napja volt Márkusnak. He had a good day. Megtapasztalta Jézus szeretetét. He experienced the love of Jesus. Én azt gondolom, hogy ebben a történetben ami leginkább szólt hozzám, az Isten hatalma. I think what really spoke to me from this story was the power of God. Péter kiállt, hogy a kardjával bizonyítsa a hitét. Peter stood up and he wanted to witness with his sword. Nem sikerült túl jól. But it didn't turn out. De később, amikor valóban megpróbáltatott a hite, akkor elesett. Akkor egy szolgáló lánynak megtagadta a hitét. But later when his faith was tested, he fell because he denied Christ in front of a servant. Jézus, ne aggódj, én itt vagyok, megoldom a problémát. Jesus, don't worry, I'm here, I will solve the problem. Én azt gondolom, hogy az igazi bátorság az abban áll, amikor meg tudjuk engedni, hogy Jézus oldja meg a problémát. I think real courage means that we let Jesus solve the problem. Amikor azt mondjuk, hogy Uram, itt a probléma, te old meg. When we say like here's the problem, please solve it. Amikor azt mondjuk, hogy nem aggódom, Uram, mert te itt vagy. When we say that I do not worry because you are here. Amikor nem az emberi megoldáshoz nyúlunk, hanem bízunk Istenbe. When we do not want to solve it in our way, but trust it to the Lord. Azt mondta Jézus Péternek, hogy vajon nem kell-e kiinnom ezt a poharat, amit az Atya ad nekem. Jesus told Peter that Shall I not drink the cup which my father has given me? Ez egy dupla tagadás, ahogy mondja, nem kellene kiinnom ezt a poharat, amit az atya ad nekem. This is a double negation. Shall I not drink? Ez a pohár az ítéletnek a képe, annak, ami Jézusra vár. This cup is a picture of judgment that is waiting. És ahogy mondja Jézus, engem semmi nem állíthat meg, ezt a poharat ki kell innom. And as Jesus is saying that no one can stop me because I have to drink this cup. Isten megtöltötte ezt a poharat az összes bűnünkkel, a világ összes szennyével. And God filled this cup with all the sins of the world. És Jézus arra készült, hogy ezt kiígya. And Jesus was ready to drink it. Már készen volt rá. He was ready. Vállalta a keresztet. And he was ready to go to the cross. És semmi, de semmi nem állíthatta meg. And nothing could stop him. Gondolkodtatok már azon, hogy miért nem tartóztatták le a tanítványokat is? Miért nem tartóztatták le ezt a hadakozó Pétert? Have you ever thought of the fact that why they didn't arrest the disciples? Azt mondta nekik Jézus, hogy engedjétek ezeket elmenni. Jesus told them that let these go their way. És hagyták őket elmenni. And they let them go their way. Semmit nem tehettek Jézus szava ellen. Because they couldn't do anything against Jesus. Jézus szavában tekintély van és hatalom. Because there is power and dignity in Jesus. Hogyha te Isten gyermeke vagy, akkor ugyanez a hatalom és tekintély őriz téged is. If you are a child of God, the very same power and authority protects you. Nem vesztette el eddig senkit, és nem veled kezdi el Isten. He never lost anyone, and he you will not be the first one. Péter, amikor emberi megoldást akart hozni, kirántotta a kardját és lecsapott Málkusra, akkor szembe került Isten akaratával. When Peter was trying to solve the problem in his way, he was confronted with God. Hiszen ez volt Isten akarata, hogy Jézus menjen a keresztre. Because the will of God was that Jesus would go to the cross. Amikor te találsz ki egy helyzetre megoldást, nagyon gyakran szembe fogod magad találni Isten akaratával. When you come up with a solution, then you will often find yourself confronted with God. Azon múlik az egész helyzet, hogy kiben van a bizodalmad. The whole thing depends on where is your trust. Hogyha Péter Jézusban bízott volna, az a kard ott maradt volna a helyén végig. If Peter trusted Jesus, his sword would have stayed in its place. De kiben bízol? Who are you trusting? Kiben reménykedsz? Where is your hope? Jézus azzal hívta magához az embereket, hogy jöjjetek hozzám mind, akik megfáradtatok. Jesus told everyone that come to me if you are tired. Nem azért, hogy nála legyenek fáradtak. Not so that they would be tired when they are with him. Hanem hogy felfrissítse őket, hogy segítsen nekik. But so that he could refresh them and help them. Isten tervét semmi sem állíthatta meg. Nothing could stop the plan of God. Nem fenyegette semmi azt, hogy Isten terve megvalósul-e vagy sem. Nothing threat the accomplishment of God was the accomplishment of God's plan was not threatened by anything. Isten irányította az eseményeket. Because God was in control. Nem az a körülmények irányították Jézust. And the circumstances were not leading Jesus. Nem a hadsereg nyomására ment el Jézus a keresztig. And it was not the pressure of the army that Jesus went to the cross. Nem ijedt meg a fegyverektől. He was not afraid of the weapons. Hiszen egy szavára mind a földön volt. Because all of the weapons fell to the ground. Jézus haladt előre abban a tervben, amit az atya mutatott neki. Jesus was going forward in God's plan. És még Péter se tudta őt megállítani. And even Peter couldn't stop him. Jézus irányítja a mi életünket is. Jesus or God is controlling our lives too. A te életedet nem az a körülmények irányítják, hanem Jézus. And your life is not controlled by circumstances, but by God. Ahogy az 1 Péter 1:5 mondja. as 1 Peter chapter 1 verse 5 says. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Who are kept by the power of God through faith for salvation. De milyen helyzetben vagy ma? What is your situation today? Mik azok a dolgok, amiktől úgy megrettensz, hogy mi történik? What are the things that you are afraid of? Én azt bátorított engem ebből az igerészből hatalmasan, hogy felismertem, hogy Isten teljes ura az életemnek. I was encouraged by reading this passage because God is in control in my life. Hogy nem estem ki az ő kezéből. And I didn't fall out of his hand. Jézus nem befolyásolja semmi, hogy az ő akaratát véghez vigye az én életemben. Nothing influences Jesus when he is accomplishing his plan in my life. Amikor viharban voltak a tanítványok, és Jézus ott volt velük a hajóban. When the disciples were in the storm and Jesus was there with them. Akkor a tanítványok nem voltak veszélyben. Then the disciples were not in danger. Mi történhetett volna velük, amikor ott volt velük Isten? What could have happened to them when Jesus was there? Ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? If God is with us, who can be against us? Mi történhet veled, hogyha Jézus ott van a te hajódban? What can happen to you when Jesus is there with you in the boat? Amikor kételkedtek a tanítványok, azt mondta nekik Jézus, hogy ó, ti kicsiny hitűek, hát nem értitek? When the disciples were doubting, Jesus told them that, oh, you with little faith. Oh, hányszor mondta ezt nekem már Jézus? Oh, how many times did Jesus tell me this? Mindig megrettenek a viharoktól. Because I'm always afraid of storms. Zúgnak a hullámok. The waves are around me. És Jézus ott van az én hajomban. And Jesus is there with Jézus me velem van. In the boat. And Jesus is with me. Néha én is megpróbálok Péter módjára valami megoldást hozni, előrántom az én kardomat. Sometimes I try to solve my problems as Peter and take a sword. Kisegítem Istent, hát ha éppen nem tudja a jó megoldást az életemre. I help God because maybe he doesn't know the right solution. És persze hullanak a végtagok, én is valami nagy butaságot csinálok. And ears and arms and things like that fall. És csak nagyobb bajt csinálok, mint ami már volt eleve is. And I create a greater mess. Jézus meg csak annyit mond, hogy ne feledkezzél meg rólam. And Jesus tells that do not forget about me. Ne feledkezz meg arról, hogy Isten hatalma őriz téged. Do not forget that the power of God protects you. Arra szeretnék bátorítani titeket, hogy bízzatok Istenben. I would like to encourage you to trust in God. Hogy kövessétek őt. And follow him. Nincs olyan részlet az életednek, amiről Jézus ne tudna. Because Jesus knows about every detail. Járj azokban a dolgokban, amiről tudod, hogy helyesek. And walk in the things of which you know are right. Maradj közel az Úrhoz. And stay close to the Lord. Hogy tudod ezt megtenni? How can you do that? Maradj itt a közösségben. Stay in fellowship. Maradj meg az igében. Stay in the word. Imádkozz. And pray. És vegyél úrvacsorát. And take communion. Ezeket a dolgokat mutatta nekünk Jézus, hogy közel maradhassunk hozzá. These are the things Jesus showed us so that we could stay close to him. Az ige tele van olyan példákkal, ahol láthatjuk, hogy Isten hatalma őrizte az ő gyermekeiket. The word is full of examples where we can see that the power of God protected his children. Eszembe jutott egy történet Dániel könyvéből, Sadrakról, Mésakról és Abédnegóról. A story came into my mind from the book of Daniel. It is the story of Shadrach, Meshach and Abednego. Három fiatal zsidó fiúról, akiket az uralkodó bedobott a tűzes kemencébe, mert kiálltak Jézus mellett. Three young Jewish men of and they were thrown into the fire because they didn't deny God. Amikor bedobták őket, hogy elpusztuljanak, ők benézett a király a kemencébe, és látta ezt a három férfit, ahogy ott sétál, és látott mellettük még egyet, aki úgy nézett ki, mint valami istenféle. When they were thrown into the furnace, the king looked into the furnace and he saw them walking in the fire and he saw another god-like person with them. Jézus ott volt velük. Jesus was there with them. És ahogy olvassuk az igében, még a füst sem járt, a füstszag sem járta át őket, nem égtek meg. And as we read in the word, it says that even their clothes were not smelled from the smoke. Ézsaiás 43:2 ezt mondja. Isaiah 43 verse 2 says, ha vízen kell szállt, én veled vagyok, ha folyókon, azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Istennek nem az a terve, hogy megóvjon minket ezektől a folyóktól és ezektől a tüzes kemencéktől. God doesn't want to protect us from these rivers and from these fires. Hanem amikor ezekben járunk, akkor óv meg minket. But when we walk in these things, he protects us. Amikor Jézus imádkozott a tanítványokért, a János 17-ben a következőkért imádkozott. When Jesus was praying for the disciples in chapter 17, he was praying for the following things. Tartsd meg őket, Uram. Keep them. Őrizd meg őket a gonosztól. Keep them from the evil one. Szenteld meg őket. Sanctify them. És legyenek ott, ahol én is vagyok, a mennyben. And let them be where I am. Isten teljes hatalmával megteszi ezeket a dolgokat a te életedben. God does these things in your life too. Semmi sem fenyegeti a te életedet. And nothing threatens your life. Ha ennyire biztos a mi hitünk, az üdvösségünk. If our life and salvation are so sure. Azt arra bátorít az ige, hogy akkor tisztítsuk meg magunkat. Then the word encourages us to clean ourselves. Akinek ilyen reménysége van, az tisztítsa meg magát. If someone has a hope, have a hope like this, should clean himself. Hogyha egy ilyen tüzes helyzetben találod magad. If you find yourself in a fiery situation. Lehet, hogy elég valami. Something may burn. De azok olyan dolgok, amik jobb, ha elégnek. But those things. It is better for those things if they burn. Isten ki akar égetni belőlünk dolgokat, a rossz szokásokat, amik lassítanak minket vele. Because God wants to burn out bad habits and bad things. Isten meg akar minket tisztítani. And God wants to clean us. Az egész János evangélium azért iratott meg, hogy higgyünk. The Gospel of John was written so that we may believe. Hogy Jézus az Isten fia. That Jesus is the Son of God. És ebben a hitben életünk legyen. And believing this, we may have life. Ez a reménységem számotokra is. This is my hope for you. Élvezzétek ezt, amit Isten adott. Enjoy what God has given to you. Élvezzétek ezt az életet, amit tőle kaptunk. Enjoy the life. We got from him. Semmi nem fenyeget minket, Isten kezébe vagyunk. And nothing threatens us because we are in his hands. Imádkozzunk. Let's pray. Drága Jézus, köszönjük ezt az alkalmat neked. Dear Jesus, thank you for this time. Atyám, hálát adunk azért, hogy te véghez vitted a tervet, Uram, hogy megválts minket, és a szeretetedet semmi sem állíthatta meg. Lord, we thank you that you accomplished your plan of salvation and nothing could stop you. Ettől a szeretettől semmi sem választhat el minket ma sem. And nothing can separate us from your love. Uram, szeretnénk megismerni ezt a biztonságot, Uram, nem úgy élni, mint akik aggódnak, és olyanok, mint a tanítványok a viharos hajóban. Lord, we would like to know your love, and we would like to know safety, and we don't want to worry as the disciples worried in the boat. Uram, te velünk vagy a csónakban. Because you are there with us in the boat. Jöhetnek a legnagyobb hullámok, Atyám, minket nem ragad ki semmi a te kezedbe. The waves can come, but nothing will take us out from your hand. Köszönjük, hogy engedelmes maradtál. Thank you that you remained obedient. Köszönjük, hogy eltávolítottad a lázadást a szívünkből. Thank you, Lord, that you take away rebellion from our lives. Uram, köszönjük a keresztet. Lord, we thank you for the cross. Áldunk téged, Jézus. We bless you, Jesus. Téged szeretünk. And we love you. És téged követünk, Uram. And we follow you. Te vagy a mi Urunk. You are our Lord. És dicsérünk téged. And we worship you. Praise you. Amen. Amen. Isten áldjon titeket. God bless you. Hátul találjátok a meghívókat a női teára, lányok. You can find the invitation card at the back table for the ladies' Christmas. És a feliratkozást is az újévi bulira. And also the sheet to sign up for the New Year's party. Az Úr áldjon titeket. God bless you.